radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. De 22-jarige Mohamed A. uit Delft hoort vandaag in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam welke straf het OM tegen hem eist. A. is een teruggekeerde Syriëganger. In mei vorig jaar werd hij opgepakt met een aantal vuurwapens. Hij zou in Scheveningen een overval hebben willen plegen. Volgens het OM wilde A. met de opbrengst de internationale jihad financieren, wat wordt gezien als voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De voorruit van de trein die vorige week ontspoorde bij Philadelphia is niet beschadigd door een pistool of geweerkogel. Na onderzoek sluit de FBI die mogelijkheid uit. Het is überhaupt nog maar de vraag of de Amtrak-trein vlak voor het ongeluk ergens door geraakt is. Wel zit in de voorruit een gat dat ongeveer zo groot is als een grapefruit. Het gat wordt nog onderzocht. De Duitse geheime dienst en het telecombedrijf Deutsche Telekom zijn door een Oostenrijkse politicus aangeklaagd voor het aftappen van internetverkeer naar onder meer Nederland. In het Duitse blad Der Spiegel schrijft dat het mails in bezit heeft van de Oostenrijkse politicus Peter Pils, waarin staat dat dataverkeer jarenlang is afgeluisterd. Pils zou hier naar eigen onderzoek achter zijn gekomen. Het afluisteren zou sinds 2005 gebeuren. En dan het weer. Vandaag leeft de buiigheid op en vooral in de middag is er weer kans op onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt de zon met een vrij krachtige zuidwestenwind, is het onstuimig weer. Het wordt niet warmer dan 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig en wij mogen onze ogen daarvoor openen en we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst samen het woord van God met u openen en met u lezen Zacharia 8 vers 2 tot 5. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Ik keer terug naar Sion en kom in Jeruzalem wonen. De stad van trouw zal Jeruzalem heten. En de berg van de Heer van de hemelse machten, heilige berg. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. Ja, Gods beloften zijn ja en amen voor altijd en eeuwig. God koos Sion, het beloofde land, voor eeuwig. Alles wat God heeft beloofd, dat doet Hij. Beloofd is beloofd. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied. Kom, nu is de tijd. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is nummer 539.

zoals u dat deed in de tijd van Gideon. En natuurlijk bidden we voor Netanyahu dat u hem beschermt, geestelijk en mentaal. U hebt hem aangesteld om in deze tijd leiding te geven. En zo bidden we, bewaar deze regering, Heere God, tegen de destructieve geest die alleen maar probeert om deze regering ten val te brengen. Afgelopen zondag was het Jeruzalemdag in Israël. En dat is de dag waarop de vereniging van de stad na de Zesdaagse Oorlog in 1967 wordt gevierd. En zoals we in het begin al hebben gelezen in de Bijbeltekst, dan zien we dat Gods belofte waarheid is geworden. En dat Jeruzalem Joods zal zijn en zal blijven. In deze tijd hebben we ook al gehoord dat Erdogan, de premier van Turkije, het Turkse volk nu al oproept om in 2023 op te rukken naar Jeruzalem om het weer in bezit te nemen. Hij vindt dat het weer een islamitische stad moet worden. Maar laten we de Heere God, de God van Israël, danken dat hij de stad Jeruzalem verenigd heeft. En daarom bidden we, stort uw shalom over Jeruzalem uit. Geef wijsheid en waakzaamheid aan de Israëlische veiligheidstroepen, de politie, het leger en aan al haar burgers. En het is niet alleen Turkije dat zich tegen Israël steeds meer aan het keren is. Er zijn natuurlijk verschillende vijandelijke naties rondom Israël die deze data gebruiken om zich tegen Israël te keren. En daarom moeten wij in gebed de Heere God en zijn hulp voortdurend zoeken in deze tijden. En daarom bidden we, Heere God, bescherm Israëls grenzen en schenk vrede. Thank you. In dit gebedspunt willen we bidden voor het behoud van moslims en het behoud van Israël. Uiteindelijk is het het beste voor Israël wanneer de moslims tot behoud in Yeshua komen. En we mogen daarom bidden, Heer, openbaar u zelf aan de moslims in dromen en visioenen, zodat ze zullen begrijpen wie u bent. Als ze zien dat de ene groep moslims de andere groep moslims doodt in deze wereld, laat hen dan de waarheid zoeken in plaats van de leugen waarmee ze zijn gevoed. En als we bidden voor het behoud van Israël, denk ik aan Ezechiël 36, vers 24 tot 28. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen. En gij zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Wat een geweldige belofte aan het volk van Israël. En dan bidden we speciaal voor de Holocaust-overlevenden die er nog zijn. En we bidden: Heer, genees de onbeschrijfelijke verwondingen en breng hen naar een plaats van verzoening met u. En we bidden: open de ogen van allen die u thuis brengt naar Israël. Verwijder de sluier van de ogen van al die godsdienstige Joden die zo aan u zijn toegewijd, maar hun Messias Yeshua niet kennen. Ja, Heer, we willen u zo danken dat u in staat bent om de natuurlijke takken terug te enten op hun olijfboom. En als dit weekend in Israël Shavuot wordt gevierd, Heer, stort uw Heilige Geest uit op uw volk. Een aantal weken geleden hebben we gebeden voor de Messiaanse gemeente in Ashdod en de voorganger daar, Israël Pochtar. En misschien weet u het nog, hij is toen met een hele groep, met 40 bussen, zijn ze naar Jeruzalem getrokken en daar waren heel veel ongelovigen bij. Ze hebben daar allerlei Bijbelse plaatsen bezocht en in een grote samenkomst hebben ze ook over het evangelie van Yeshua kunnen vertellen. Op die dag waren er bijna 600 ongelovigen. En wat heel bijzonder was, is dat voor de meeste van hen gebeden is en dat zij ook Yeshua in hun hart hebben ontvangen. Israël Pochtar spreekt nu over een vervolg wat ze moeten geven aan dit avontuur. En dat doet de gemeente in de vorm van een Alpha-cursus. En Israël Pochtar vraagt eigenlijk om twee dingen. In de eerste plaats vraagt hij om ons gebed, wat nodig is voor al deze mensen, deze nieuwe gelovigen. En het tweede punt is dat er mensen zullen opstaan die deze mensen kunnen begeleiden. En zoals Israël Pochtar het verwoordt, deze mensen hebben een echte relatie met God nodig. Ze moeten worden geholpen om echt een discipel van Yeshua te worden. Laten we bidden voor Israël Pochtar en zijn team en voor al deze mensen die nieuwe gelovigen, dat ze hun zekerheid en hun waarheid mogen vasthouden. Afgelopen week is Lance Lambert overleden. En daarmee verloren we een geweldige man van geloof, een leraar, een pionier, een mentor van velen. Hij hield van God en hij leefde zijn woord uit. En we willen in dit gebedsuur ook een moment danken voor wat hij heeft gedaan. En bidden voor troost voor hen die hij achterlaat. En we willen u danken, Heere God, dat u vele mensen hebt gezegend door zijn leven, door zijn onderwijs, door zijn vriendschap. We willen u danken voor de geweldige impact die hij heeft gegeven aan de kerk om Israël te verstaan. En we willen nu een moment ook bidden voor troost aan zijn familie. En we bidden, wilt u deze leegte vullen in hun harten. En ook vandaag willen we nog een moment bidden voor de internationale gebedsconferentie begin volgende maand op 5, 6 en 7 juni. Dit is de eerste van een serie van 3. In 2016 en 2017 zijn ook de volgende conferenties gepland. Want deze gebedsconferenties zijn een voorbereiding op een congres wat plaats zal vinden in 2017.

Infinite One, we cry holy, holy. Shalom, my name is Carolyn Hyde. You're listening to RadioIsrael.nl from the Netherlands. As we wait in your presence, we will spread our wings and fly. We will soar in your love, for in heaven. dry and thirsty land. We will overflow. So let your rain come down, watering this thirsty ground. Let your rain thank you. Kadosh, kadosh,

Wat heeft de omertelling te maken met het bidden bij het graf van Jozef? Het nieuwe kabinet van Netanyahu, de reactie van Obama en de Europese Unie op de rechtse regering van Israël, het ICC in Den Haag, Paus Franciscus, Frans Timmermans, Europa zonder Joden is geen Europa, nieuws over Hezbollah en natuurlijk nog ander nieuws. Welkom bij Frontline Israël. Hashem ro'i lo echzar binot yesheya Yitzeni al menuchot yenahaleni Nafshi yeshovev yamcheni Lemagen leitzel Lemaan shemo Gam ki elech Yitzal mavet lo ira Ki ata imadi Shiftecha u ishantecha My Hashem ro'i lo echzar binot yesheya Yitzeni alme menuchot yenahaleni Nafshi yeshovev yamcheni Bema yeleitzel teklema anshemo Gam ki elech Getzal mavet lo ira raki Ata imadi shiftecha Antecha, emayena, unita, fanai shulchan, neged zorerai, dishanta, shemen roshi, kosi, levaya. Ach tov, ach hesed, irdefuni, kol yemei hayai, desha, bebeit ha-shem, beorech yamim, ach tov, ach hesed, Zo, luisteraars, we beginnen gelijk maar even met muziek van The Burning Bush. Dat is de cd en degene die hoorde zingen was Aharon Razel. Nou, Karel, zitten we weer. Ik had het gevoel dat we net het programma hadden opgenomen, maar we zitten alweer een week later aan de volgende. Ja, de tijd gaat zo ontzettend snel. Het is echt... Ik ben blij dat er zometeen even een vakantie aankomt. Daar gaat u als luisteraar nog meer over horen binnenkort. Maar we willen waarschijnlijk juli, augustus toch even een stop nemen met de muziek doorgaan. En nog eens even alles op een rijtje gaan zetten. Hoe gaan we alles verbeteren? Nou, zullen we maar beginnen met het nieuws, Karel? Ja, dat is een goed idee. Er is altijd enorm veel nieuws uit Israël. En een van de dingen die deze week in het oog sprongen was dat er bijna 4000 Joden zijn gekomen met 65 bussen uit het hele land bij het graf van Jozef in Sichem Nablus. In de nacht van donderdag op vrijdag om te bidden. Dit ter gelegenheid van de omertelling. Deze donderdagse omerdag is toegeschreven aan de Bijbelse Jozef en elk jaar wordt een bezoek gemaakt ter ere hiervan. Eigenlijk heb ik een vraag, Jack. Weet jij die omertelling, wat is dat nou precies? Nou, de omertelling, dat is een Bijbelse opdracht. Is iets wat je in de kerk natuurlijk helemaal niet meer meemaakt. Wie doet dat nog? En ja, je hebt 50 dagen en dan kom je uit op het Pinksteren, zoals wij dat vieren. Ja. Maar dat is het wekenfeest of Shavuot. En afgelopen donderdag was het de 40ste dag. Ik moet je ook wel weer bekennen dat 40 is natuurlijk toch een apart getal, een bijzonder getal. Dus ik denk dat het feit dat het dus de 40ste dag was, dat dat de reden was dat er was. En ja, dan krijg je een hele Bijbelstudie over de Omertellingen en waarom. Maar het is wel zo dat er een Hebreeuwse spreuk, ja, dat klinkt ook weer zo, maar een Hebreeuws gebed is dat je dan uitspreekt elke dag. En nu is het weer de zoveelste dag en dan was het donderdag, was het dus de 40ste dag. Oké, okay. Nou, het bezoek van deze 4000 Joden, dat werd gemaakt onder bescherming van het leger en de organisatie van de regionale raad van Samaria. Het bezoek, het een van de grootste in dit jaar, in een jaar tijd, vond plaats van 11 uur 's avonds tot in de kleine uurtjes van vrijdagochtend. Opmerkelijke bezoekers waren de top van de Samaria regionale raad, Gerson Meshika, en plaatsvervangend hoofd van de raad, Yoshi Dagan. En weet je, Karel, dat die beiden al een keer hier geweest zijn? Ja, die ken ik. Bij Pillar of Fire. Ja, ja, dus, ja, dat is heel bijzonder. Ja. En dan zijn er natuurlijk de commandanten van het Israëlische leger, van de centrale commando was daar, de commandant van Judea en Samaria divisie. En de commandant brigade-kolonel van de Efraïm brigade-commandant was er, ja. Van de brigade-commandant van Manasse. Dat is wel heel grappig eigenlijk. Dat zijn allemaal die oude stammen eigenlijk, die daarnaar, waar dat naar genoemd is. Wat een toppers allemaal, zeg, die daar zijn. Ja, ja, de namen staan er ook bij, maar die zal ik u onthouden, want dat vergeet je toch, denk ik. Jammer, ik had ze zo graag gehoord. Nou ja. In ieder geval, het is een historische gebeurtenis als duizenden Joden hier komen om de solidariteit met deze heilige plaats uit te drukken. Het is heel symbolisch dat op dezelfde avond de nieuwe regering van Netanyahu werd beëdigd. Daarom roepen we de nationale regering vandaag op om volledige soevereiniteit uit te roepen over deze site. Ja, want dus onder de Oslo-akkoorden werd die site, het graf van Jozef, dus verondersteld te zijn onder Israëlische soevereiniteit. Maar werd er toen gezegd, in feite zijn we hier gekomen als dieven in de nacht. Het recht op een van de heiligste plaatsen voor het Joodse volk is niet gerealiseerd. En waarnemend hoofd regionale raad, Dagan, hij legt het belang uit van het evenement en bedankte het centrale commando en officieren voor het verschaffen van de veiligheid tijdens het massagebed. Dit is het belangrijkste evenement bij Jozefs graf dit jaar, zei hij. En de raad heeft de verantwoordelijkheid niet alleen om de bouw, het onderwijs of de gemeenschap, het leven van Judea en Samaria, maar ook om de heiligste plaatsen en de belangrijkste locaties van het volk van Israël. Het graf is het belangrijkste in dit gebied. De Samaria regionale raad zal doorgaan met haar inspanning om samen met de IDF en de directeur van het graf deze in stand te houden en de site te behouden voor de toekomst. En ik weet niet of jij daar wel eens geweest bent, Karel, maar voordat je Sichem inrijdt staan de grote borden, hè, dat Joden daar niet binnen mogen komen en dat hun veiligheid niet meer gegarandeerd is. Ja. En eigenlijk is het verboden gebied voor de Joden. En daar ligt dan dat graf van Jozef. En je ziet het als je op de berg Gerizim, de berg van de zegen, bent. Ja. En je hebt een goed fotocameraatje bij je en je kan inzoomen. Ja. Dan kom je redelijk in de buurt, maar dan zie je het nog niet goed liggen. Maar daar vanaf zie je het wel. Ja. Ja. Dus tot zover even dit nieuws. Premier Benjamin Netanyahu is verheugd over de installatie van de 34ste regering van Israël. Afgelopen vrijdagochtend in alle vroegte werd beëdigd met 20 ministers. Ondanks alle ups en downs in de afgelopen weken moesten we doorgaan om dit moment te bereiken. Ik ben nog steeds ontroerd door dit moment en ik ben er zeker van dat u dat ook bent, begon Benjamin Netanyahu. Vanaf dit moment moeten we onze meningsverschillen buiten deze kamer laten en ons focussen op het goede werk voor de burgers van Israël. En dan zeg ik alle burgers van Israël. Als ik vragen mag eventjes, Karel. Ja. Er staat vrijdagochtend in alle vroegte. Dat is dus eigenlijk donderdag op vrijdagnacht, hè, moeten we eigenlijk verstaan. Want dat is precies al een hele discussie geweest. Ja, dat is net als met dat bezoek aan dat graf. Dat is ook gaat gewoon door daar. Over de nacht heen, ja. Oké, okay. We zullen werken met vastberadenheid, verantwoordelijkheid en kracht in het gezicht van alle pogingen om onze grenzen en onze veiligheid te testen. Van zowel dichtbij als veraf, zegde hij toe. De vijanden van Israël moeten weten dat elke bedreiging gericht op ons een rode lijn heeft. Dit was ons beleid onder de vorige regeringen en zal ook onder de huidige regering zo zijn. We zullen doorgaan om een diplomatieke oplossing te bevorderen en gelijktijdig de vitale belangen en de veiligheid van onze burgers van Israël te handhaven, voegde hij er toe. Op hetzelfde moment en misschien met hulp zullen we proberen om de mogelijkheden als regionale ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden samen met gematigde en verantwoordelijke landen om ons heen te proberen te realiseren. En dan vervolgde hij weer met: we zullen werken aan de maatschappelijke welvaart met de nadruk op het verbeteren van het verlagen van de kosten van levensonderhoud in het algemeen en woonlasten in het bijzonder. We zullen blijven werken om de verschillen of gaten in de Israëlische samenleving te verminderen. We zullen blijven werken aan een goede verbinding van de Negev en Galilea met het centrum en de werkgelegenheid daardoor te versterken in het gehele land. En zegt hij dan ook: we zijn alert op de roep van immigranten uit Ethiopië en hun families. En volgende week zullen we een speciale ministeriële commissie gaan vormen onder mijn voorzitterschap, want we willen dit probleem gaan oplossen. We zijn verplicht om te werken voor het welzijn van alle Israëlische burgers en we zullen er alles aan doen om het vertrouwen dat de natie ons heeft gegeven te rechtvaardigen, concludeerde hij. Nu is de tijd gekomen om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Mogen onze inspanningen succesvol zijn. Nou, het was een heel gevecht om uiteindelijk te komen tot een kabinet. 61 leden van de 120 staan hier achter. En een gigantische lijst met namen zijn er nu van het nieuwe kabinet. We kunnen er even met Karel kijken, we er even samen met u naar. Want het is heel apart, maar Benjamin Netanyahu is natuurlijk de premier van Israël. Maar het opmerkelijke is dat hij ook gelijk als het ware dienst doet als de minister van Buitenlandse Zaken, de gezondheidsminister. En hij heeft ook de communicatie onder zich en de minister van de regionale ontwikkeling. En dat heeft allemaal te maken met een aantal zaken die ons niet helemaal duidelijk is, maar we hebben het al eerder genoemd. Er is een gigantische druk door Obama op de regering om linkse partijen erbij te krijgen. En misschien hoopt Netanyahu andere partijen er later nog bij te krijgen, want er was een tijdsdruk, zodat hij een aantal posten over heeft om die te verdelen. Ja. Maar het blijft wel apart, vind je niet? Het blijft apart en ik geloof een drukke man. Ja, dat is. En er is geloof ik zelfs over gestemd in de Knesset al, dat ze akkoord gaan dat er eventueel anderen bij aansluiten bij deze regering. En dan heeft hij hier ook de ruimte voor geschapen eigenlijk. Minister van Defensie, dat is gebleven, Moshe Yaalon van Likud. Daar zijn we dus blij mee, dus dat geeft wat continuïteit. Ja, nou ik zie hier J.F. Elkin staan, hij is ook van Likud. En hij is de minister Absorption, minister of Absorption. Maar dat betekent eigenlijk een beetje dat de mensen die dus Aliyah maken terugkomen, hoe gaan ze daarmee om? En Strategic Affairs minister, ik heb van hem ook een brief uitgekregen ter ondersteuning van het werk wat we doen en de bemoediging. Wie hebben we dan nog meer? Want wat een naam allemaal. Ja, we hebben hier een Moshe Kalon van Kulanu. Die is minister van Financiën geworden. Oké, dat is de nieuwe partij. Dat is de nieuwe partij die erbij gekomen is. Oké. En dan hebben we Naftali Bennett van het Joods Huis. Ja. Hij is minister van Onderwijs van de diaspora. Dat vind ik ook wel heel apart dat zo bij elkaar zit. Onderwijs en diaspora. Ja. Ik pak dat niet helemaal, de logica, maar goed. Nee, even is kijken, wat hebben we nog voor verder? Nog voor even een kijken, naam? Hebben nog een een bekende, die hebben we ook wel eens genoemd in het programma, die Ayelet Shaked, die is ook van het Joods Thuis en die is minister van Justitie geworden. Die is wel heel veel over te doen, geloof ik, in de Knesset. Maar het is een knappe vrouw om te zien, om het zo te zeggen, maar een vrouw die zo onder vuur ligt, vooral vanuit de linkshoek. Het is Is er iemand die zo onder vuur ligt als zij? Dat volgens mij niet, nee. Terwijl zij wel geweldige kwaliteiten heeft. Ja. Daar schijnt iedereen het over uit te zijn. Ja, ja, dat wel. Dan zullen we de rest maar laten zitten? Ja, dat zijn er heel veel. En het zegt u waarschijnlijk niet alles. Want als ik tegen jou zeg David Azoulay, dan denk ik persoonlijk aan een muzikant. Aan iemand die ze deze heeft gemaakt, Azoulay. Ja. Maar hier is hij dan de minister van godsdienstzaken en hij is van de Shas-partij. Ja. Grappig. Dus nou, daar laten we het ook maar even bij. Donderdag 14 mei, dat is weer diezelfde donderdag eigenlijk. Vorige week ontving president Barack Obama in Camp David een aantal vertegenwoordigers uit de Golfstaten. En dat waren de emirs van Qatar, Kuwait en enkele hooggeplaatste vertegenwoordigers uit Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Bahrein. En die bespraken er de toenemende dreiging van Iran en de ambities van dat land om atoomwapens te verwerven. De strijd tegen de Islamitische Staat in Syrië en Irak. En wat natuurlijk nooit op een dergelijke top met Arabieren mag ontbreken, het Palestijns-Israëlisch conflict. Obama verzekerde de Arabische leiders in Camp David dat de Verenigde Staten Israël en de Palestijnen onder druk zal blijven zetten om tot een twee-staten-oplossing te komen. Terwijl hij toegaf dat er met dit nieuwe Israëlische kabinet het niet zo eenvoudig zal zijn. Ja, dat komt een kritiek al. Hij wordt een beetje voorzichtiger. Ja. Ik blijf ervan overtuigd dat een twee-staten-oplossing absoluut noodzakelijk is, zei hij. Niet alleen voor de vrede tussen Israëliërs en Palestijnen, maar voor de veiligheid van Israël op de lange termijn als een democratische Joodse staat. Ik weet dat een regering werd gevormd waarin sommige mensen zetelen die niet noodzakelijk geloven in dit uitgangspunt. Maar het is en blijft nog steeds mijn uitgangspunt. Wist je trouwens dat hij afgelopen week heeft verklaard in een interview met een Arabische krant dat hij gelooft dat vrede op korte termijn er niet in zit of een Palestijnse staat. Dat dat echt nog wel een langer traject gaat worden. Ja, dat kan nagaan. Ja. De belangrijkste afwezige bij deze overeenkomst was overigens de Saoedische koning Salman bin Abdel Aziz Al-Saud. Die 2 dagen eerder had beloofd te komen, maar zijn bezoek aan Camp David annuleerde. In plaats daarvan kwamen 2 minder belangrijke kroonprinsen op bezoek. Mohammed bin Nayef en Mohammed bin Salman. Voor Saoedi's is momenteel het conflict in Jemen aan de zuidelijke grens en de strijd tegen de Houthis die worden gesteund door Iran van veel groter belang. Nog maar een paar dagen geleden waarschuwde de Iraanse brigadegeneraal Massoud Jaziri dat een Iraans schip dat zogenaamd op weg is naar Jemen om hulpgoederen te leveren voor de Houthis, en dat is om het even welk aanval op het zogenaamde, wat hun dan noemen, een Rode Kruis hulpschip, zou de lont in het vuur ontsteken en dit zal geen vuur zijn dat gemakkelijk onder controle te brengen is. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zouden moeten beseffen dat Iraans terughoudendheid zijn grenzen heeft. Ja, en dan maar blijven beweren, en daar hebben we het later ook natuurlijk over nog even in het programma, dat Iran vredelievend is, dat zij dat willen. En als je dan ziet met alle ontwikkelingen dit gewoon maar door kan gaan. Ja, inderdaad. Je weet dat ze deze week ook zelfs een olietanker hebben beschoten, hè? Nee, wist ik niet. Dat heb ik gemist. Ja, ze hebben zelfs een grote olietanker die daar voer, die hebben ze met kleine marineschepen hebben ze daadwerkelijk beschoten om tot stoppen te dwingen of van koers te laten veranderen. Maar die kapitein heeft daar geen gehoor aan gegeven. Die is gewoon doorgevaren. Die heeft zijn koers wat verlegd. En Saoedi-Arabië las ik ook dat 1,5 miljoen vaten olie per dag worden er meer momenteel opgepompt dan de vraag is in de markt. En er is een gigantische voorraad aan het ontstaan en niemand weet hoe het verder moet. Ja. En dat schijnt ook te maken te hebben met de strijd tussen Amerika en Saoedi-Arabië. Dus er is wel heel veel aan de hand. En het was verleden week trouwens helemaal een druk gedoe in de wereld ten aanzien van Israël. Want verleden week waren er natuurlijk een aantal grote bijeenkomsten. 1 in Jeruzalem en 1 in Frankrijk. En hier heb ik die bijvoorbeeld van Israël voor mij, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, er is een forum geweest met allerlei grote namen. Hebben we verleden week al het een en ander over gedeeld met u. Nou, onder andere is daar afgesproken het volgende. Punt 1 was bestrijding opruiming op het internet. Kan je nagaan dat daar met zulke grote namen al zoveel aandacht aan wordt gegeven van de impact internet heeft. Het verwijderen van internetsites die de Holocaust ontkennen, daar wordt dus aan gewerkt. Annuleren van zoekresultaten die haat pleiten. Bijvoorbeeld de zoekopdracht naar de term Jew in het Engels schakelt gelijk door en dan kom je terecht op antisemitische websites. De oprichting van een nationale instantie in elk land om wetgeving af te dwingen en te eisen aan internetproviders om hun regels te handhaven tegen hosting, haatinhoud. En de goedkeuring van een verenigde wereldwijde positie van de internetindustrie tegen haat en antisemitisme. En ja, wat hier staat, hè, ook over als je op Jew doet en dan in het Engels, dan kom je gelijk op antisemitische websites. Ja. Ik heb afgelopen weekend wat geprobeerd mij voor te bereiden op de gebedsconferentie. En ik heb daar geprobeerd de originele film te vinden van de Balfour-declaratie in 1917. Ja. Ja. En als je daarna gaat zoeken, en dan moet je als luisteraar maar eens doen thuis, dan ben je verbijsterd. Je komt eigenlijk alleen maar troep tegen. En mensen die anti zijn en zionistisch complot en de Rothschild zitten erachter. Ja. En het is alleen maar afgeven en negatief ten aanzien van Israël. Ja, ja. Ik kon niks normaals vinden. Ja, dus het is echt bizar. En er was ook nog wat anders, geloof ik, hè? Ja, dit is de bestrijding van het antisemitisme in Europa. Dat is ook aan de orde geweest. Naar aanleiding van de uitbraak van de antisemitisme in Europa in het afgelopen jaar, die het Joodse leven in een aantal Europese landen bedreigt, is van het grootste belang dat de Europese regeringen en instellingen handelen om de volgende stappen te bevorderen. En daar hebben ze een aantal dingen weer voor neergezet. En dat is de goedkeuring van een formele wettelijke definitie van antisemitisme. Deze definitie moet bevatten aanvallen tegen de legitimiteit van de staat van Israël en de ontkenning van de Holocaust. Nou, punt 2 is dan de versterking van de wetgeving tegen het antisemitisme en de opleiding van politie in een betere handhaving van de bestaande wetten. En punt 3, onderwijs. Ministeries in Europa moeten onderwijs promoten om religieuze tolerantie te bevorderen, met behoud van de herinnering aan de Holocaust. De deelnemers aan het Global Forum waren senior Europese ministers en islamitische leiders en de leiders van de wereld van het Jodendom. Vertegenwoordigers uit 80 landen en 7 religies waren daarbij aanwezig. Nou, we gaan eerst maar naar muziek luisteren en daarna gaan we eens even kijken naar het onderwerp wat hier staat, net door jou genoemd. Dat er in Europa dus aandacht moet gaan komen. Ja. En daar staat onder andere de definitie moet bevatten aanvallen tegen de legitimiteit van de staat Israël en de ontkenning van de Holocaust. Ja. Na de muziek gaan wij eens even kijken hoe Europa uiteindelijk gaat reageren. Schokkend om te zien en te horen wat er gebeurt. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom. Brothers to dwell together in unity, to dwell in unity. Ja, dat is een lied, zeg. Dat gaat over hoe goed het is om als broeders samen te wonen, samen te leven. Maar ja, luisteraars, we gaan nu even kijken wat er in Europa gebeurt. En je ziet eigenlijk, men spreekt maar net hoe men het horen wil. Maar ondertussen gebeuren er echt bizarre dingen. En naar aanleiding van, we hebben het net al gezegd, van het nieuwe kabinet, alle besprekingen, is er een grote onrust gekomen onder de leiders in Israël. En daar willen we eens even naar gaan kijken. Het is een wat langer onderwerp en u zult misschien verbaasd zijn zo lang. Toch vinden we het belangrijk dat u als luisteraar weet wat er gebeurt en dat u op de hoogte bent. En we hadden, voordat we begonnen met de opname, Karel, hadden het erover dat wij eigenlijk best wel de laatste tijd ons opvalt dat we heel veel nieuws hebben in Radio Israël, Frontline Israël. En later pas groot en uitgebreid in de kranten komt. En dat vind ik toch wel heel bijzonder, omdat wij het misschien eerder zien en eerder hebben. En later pas ineens komen tot ontdekking. Dat geldt voor ons ook wel eens, want we zien het soms ook wel eens niet. Maar wat is er gebeurd in de politieke top van Europa? Nou, er is een high profile group van voormalige Europese politieke leiders en diplomaten. En die hebben opgeroepen tot dringende herziening van het Europees beleid op de vraag van een Palestijnse staat. En heeft aangedrongen dat Israël ter verantwoording moet worden geroepen voor zijn acties in de bezette gebieden. Tenminste, dat zijn volgens hun bezette gebieden. In een harde taal geschreven brief aan de buitenlands beleidschef van de Europese Unie, dat is die Italiaanse mevrouw, Federica Mogherini, de groep, voormalige premiers, ministers van buitenlandse zaken en ambassadeurs, omvat ook ernstige twijfels over het vermogen van de Verenigde Staten om inhoudelijk onderhandelingen tussen Israëliërs en Palestijnen te leiden. Een scheur. Met de Verenigde Staten zie je toch wel. Het verwijt dat de politieke en financiële steun van de Europese Unie niets anders dan het behoud van de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaan-oever en de opsluiting van Gaza heeft bereikt. Tenminste, dat is volgens deze groep. Nou, die groep die bestaat bekend als de Europees Eminent Person Group, wat een naam. En die stelt dat de herverkiezing van premier Benjamin Netanyahu, het hoofd van een smalle rechtse coalitie, de kwestie nog dringender heeft gemaakt. En die Europees Eminent Persons Groep, even goed om daarnaar te kijken, u zult ongetwijfeld wel kunnen raden wie erbij horen. Kan jij ze wat namen noemen? Ja, er staan in ieder geval de ondertekenaars, die zijn de Fransman Hubert Verdrien en Ronald Dumont, oud-ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. En, ja, u zult het niet verbaasd zijn, Andreas van Acht, oud-premier van Nederland. En dan hebben we John Burton, voormalig premier van Ierland. Michael Rocard, dat is de voormalige premier van Frankrijk. Xavier Solana, de voormalige NAVO-secretaris-generaal. En Sir Jeremy Greenstock, de voormalige Britse ambassadeur bij de VN. De brief komt op een moment dat een steeds verhit debat in hoge Europese kring beleidt met verhoogde frustratie over het zieltogende vredesproces en de blijvende illegale Israëlische bouw van nederzetting in de Palestijnse gebieden. In een vernietigende beoordeling van het EU-beleid zeggen de auteurs dat we ons verborgen houden achter het Amerikaanse leiderschap op een weinig verheffende manier. Europa moet een effectieve manier vinden om Israël verantwoordelijk te houden en om rekening te houden met de manier waarop dat land de bezetting handhaaft. Het is nu tijd voor beide partijen om te laten zien hoe serieus de Europese publieke opinie de schendingen neemt van het internationale recht en het plegen van gruweldaden en de ontkenning van de verworven rechten van de Palestijnen om dat aan te tonen. Je kan wel zien, hè, dat luisteraars, even voor alle duidelijkheid, als wij het hebben over bezetting, dat woorden zijn die niet zijn waar wij achter staan. Maar dat zijn woorden die door de Europese leiders, oud-leiders, worden gebruikt. En wij zijn het daar natuurlijk niet mee eens, voordat we mailtjes gaan krijgen van mensen. Nee. Waarom wordt dat zo vaak gezegd? Dit is iets wat gewoon bekend is. En we gaan weer even verder met deze brief. Wij voorspellen dat de Palestijnse kwestie, wordt er dan geschreven, waarschijnlijk weer voor de Verenigde Naties Veiligheidsraad zal komen in de komende maanden in een nieuwe vorm. nieuwe ontwerpresolutie die momenteel door Frankrijk wordt onderzocht, zegt deze groep. En daar hebben wij u verleden week ook al over bericht dat Frankrijk en Amerika momenteel kwalijke rol aan het spelen. Nou, als dit betekent erkenning van een Palestijnse regering, en dan zeggen ze in de gebieden binnen de grenzen van voor 1967... of de instelling van de termijn voor de onderhandelingen over een twee-staten-oplossing, dan moet de EU verenigd zijn in die ondersteuning. Ze stellen ook voor om de Europese Unie-betrekkingen met de Palestijnen en de Israëli's te herwaarderen. Nou, dan hou je hart al vast, waardoor relaties afhankelijk worden van de houding van deze partijen om vooruitgang te boeken op weg naar een twee-staten-oplossing. De brief kwam, wanneer kwam die brief? Toen de Amerikaanse president Barack Obama vertelde aan de in Londen gevestigde Arabische krant Ashark al-Awassad, oh, daar heb ik net naar vernoemd, toen ik zei hij had een interview gehouden, dat hij niet de hoop had opgegeven voor een twee-staten-oplossing, maar dat spanning in de regio en ernstige vragen over de algemene wil tot vooruitgang het moeilijk hebben gemaakt. Het is geen geheim dat we nu een heel moeilijke weg vooruit hebben, zei hij toen in het interview. En we kijken naar de nieuwe Israëlische regering en de Palestijnen om aan te tonen door middel van beleid en acties een oprechte inzet te leveren voor een twee-staten-oplossing. En hij had ook gezegd dat hij verwacht dat het een lange termijn gaat worden. Ja, ja. De brief van de voormalige leiders die volgt op het rapport van Mogherini, verzonden door 16 ministers van Buitenlandse Zaken van het EU op 13 april 2015. Dat pleit voor een EU-brede invoering van de richtlijnen door de juiste etiketering van producten uit de nederzettingen. Daar gaan we weer, daar krijgen we weer het BDS-verhaal eigenlijk. Ondersteuning van dit initiatief. De schrijvers van de brief gaan verder. Daarin wordt opgeroepen tot harde maatregelen wanneer Israëlische nederzettingen uitbreiden of erbij komen dit automatische stappen moet bevatten om het EU-beleid van niet-erkenning van de Israëlische soevereiniteit te optimaliseren buiten de grenzen van 1967 over het volledige scala van de EU-Israël relations. De oproep is expliciet gekoppeld aan de herverkiezing van Netanyahu. In de brief staat: de herverkiezing van Benjamin Netanyahu als Israëlische premier en de vorming van een nieuwe Israëlische coalitieregering vraagt nu dringend maatregelen van de EU om een coherent en doeltreffend te construeren beleid op de vraag van de Palestijnen te vormen. Ja, want Netanyahu, schrijven ze dan verder, heeft geuit verschillende standpunten over de Palestijnse staat in en rond de recente verkiezingscampagne. De meeste van hen, ja, die zijn erg koud, zo zeggen ze dat, vanwege het concept van een onafhankelijk Palestijnse staat. En dan schrijven ze verder: we zijn ervan overtuigd in onze eigen geest dat hij weinig intentie heeft om de onderhandelingen serieus voor een twee-staten-oplossing binnen de looptijd van deze inkomende Israëlische regering te voeren. We hebben ook weinig vertrouwen dat de Amerikaanse regering zal komen in een positie om leiding te nemen voor nieuwe onderhandelingen met de kracht en de onpartijdigheid dat een twee-staten-uitkomst de harde eis zal zijn. Toch wordt de situatie op de grond gestaag steeds gevaarlijker. Het heeft minder prioriteit en aandacht gekregen dan bepaalde andere delen van een zeer verstoorde regio. Maar de omstandigheden in de zogenaamd, zoals hun dat dan zeggen, bezette gebieden, luisteraars, dat zijn niet onze woorden, staan hoog op de lijst van 's werelds ergste crisissen en blijven in termen van niet alleen van politieke ontvlambaarheid, maar ook van ontkenning van de internationale justitie, mensenrechten en humanitaire normen. En Karel, ik snap werkelijk niet dat topmensen uit de politiek dit durven te zeggen. Als er ergens iets is van gebrek van internationale justitie, mensenrechten en humanitaire normen, dan is het wel in de Palestijnse gebieden. Ja, absoluut. En niet bij Israël. Nee. Dus, maar goed. Wat dat betreft in Israël een betere democratie en luisteren naar alle, kan je nergens hebben ter wereld volgens mij. Ja. Ja, maar goed, Israëls veiligheid op de lange termijn, die wij ten zeerste waarderen, schrijven ze, is ernstig aangetast door de huidige trend van gebeurtenissen. Zoals haar internationale reputatie, de voortdurende uitbreiding van de illegale nederzettingen in het gebied en de bevolking zal deze trend alleen maar versterken. Wij handhaven onze visie dat de huidige financiële en politieke steun gegeven door Europa en Amerika aan de Palestijnse autoriteit iets meer bereikt dan het behoud van de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaan-oever en de opsluiting van Gaza. Nou ja, je kan er vrij in en uit volgens mij, maar goed. De stevige greep van de Palestijnse autoriteit op de trouwe Westoeverbevolking is vereist en versterking een sterke beveiliging van de andere afhankelijkheid van Israël, voornamelijk gefinancierd door Europa en de Verenigde Staten, Gaza is schandelijk aan zijn lot overgelaten. Ik hoor een echo verderop, hoor ik van Andries van Acht, hoor ik hem al. Ja, nou, als dit hier zo staat. Dit is echt zijn handtekening volgens mij. En dit soort bewoordingen. Ja, want ik kan u vertellen, luisteraars, om even nog voor alle duidelijkheid, de mensen die uit Nederland bij deze club zitten, zijn onder andere natuurlijk de heer Van Acht, Frans Andriessen, hij is dus de vicepresident van de Europese Commissie geweest, Laurens-Jan Brinkhorst en Hans van der Broek, en hij is de minister van Buitenlandse Zaken geweest. Die mensen zitten dus eigenlijk allemaal bij deze club en het geeft wat aan aan normen van het leven, gaan ze nog verder, en de mensenrechten zijn in beide gebieden schrikbarend laag gezonken. Het is niet langer mogelijk voor de EU om deze voorwaarden te blijven toestaan zonder ernstig gevaar voor zijn internationale reputatie en zijn belang op lange termijn in de stabiliteit van zijn wijk, Palestina. Ja. Het verbergen achter het Amerikaans leiderschap in de politiek van het verschil is weinig verheffend en onproductief. De blijkbaar dringendere crisis in Syrië, Irak, Libië en Jemen zijn weinig excuus, ofwel wanneer de ruimte om op te komen voor principiële actie op Israël-Palestina langs de gevestigde lijnen door de vroegere VN-besluiten zijn vaak beter gedefinieerd dan in al die andere gevallen. We schijnen te vergeten, zeggen ze dan, ja, het is ongelooflijk dat de context in Palestina is die van een 47 jaar van militaire bezetting, gekenmerkt door ernstige schendingen van het internationaal recht. En ja, ik vind het echt schokkend wat de Europese oud-leiders allemaal zeggen. En het feit dat wat er in eigenlijk is, ja, Israël en zeg maar de zogenaamde Palestijnse gebieden, daar is rust, redelijke rust. En als je kijkt wat er momenteel gebeurt in al die landen eromheen, is vreselijk. En buiten dat, er wonen nog, ik geloof, 1,6 miljoen Palestijnen in Palestijnse Arabieren tussen de Israëlische bevolking in Israël. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Geen enkel probleem. Het is, je zou haast een hoge bloeddruk hiervan krijgen als je dit ziet. Ik vind het een schandalige club. Ja, en we zijn er nog niet hoor, want in Den Haag is er natuurlijk ook van alles weer aan de hand. En daar hebben we natuurlijk alweer nieuw bericht van. En daar gaan we ook maar eens eventjes naar kijken. Want ja, je hoort er niet blij van, maar we moeten het helaas wel noemen, luisteraars. Nou, dan gaan we maar eens naar Den Haag, luisteraars. Want de aanklager van het Internationaal Strafhof waarschuwde Israël afgelopen week dinsdag dat als het geen betrouwbare informatie geeft voor haar voorlopig onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden, zij zich gedwongen kan voelen om te beslissen of zij een full-scale onderzoek zal lanceren op basis van de Palestijnse beschuldiging tegen Israël. Nou, Fatou Bensouda, ik hoop dat ik het goed uitspreek, zei in een interview met de Associated Press dat ze tot op heden geen informatie heeft ontvangen. Niet van de PA, niet van Israël, met betrekking tot de oorlog in Gaza vorige zomer. Zij drongen zowel aan bij de Israël als bij de Palestijnen om de informatie heel snel aan haar te verstrekken. De Palestijnen hebben de bevoegdheid van het Hof aanvaard afgelopen januari en zij zijn nu officieel toegetreden tot het Internationaal Strafhof op 1 april in de hoop op vervolging van Israël wegens de zogenaamd verneemde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens het conflict in Gaza, zodat ze zeker Bensouda van hun informatie zullen voorzien. Israël heeft echter de Palestijnse actie veroordeeld als schandalig, met de waarschuwing van premier Benjamin Netanyahu dat de PA nu het ICC tot een deel van het probleem maakt en niet een deel van de oplossing. En Washington die zei daarop dat het een tragische ironie is dat de Joodse staat, die werd getroffen door duizenden terroristische raketten, nu wordt onderzocht door het ICC. Ja, En Bensouda zei dat haar kantoor pogingen doet om contact op te nemen met Israël en om uit te reiken naar de Palestijnen. Als ik niet de informatie krijg die ik vraag, zei ze, zal ik gedwongen worden om het elders te vinden. Of dat ik misschien gedwongen word om gewoon verder te gaan met slechts één kant van het verhaal. Dat is de reden waarom ik denk dat het in het belang van beide partijen is om mijn kantoor te voorzien van informatie. Dat is manipulatie trouwens. He? Ja, het is wel een beetje. Ja. Bensouda opende het vooronderzoek medio januari na de Palestijnse aanvaarding van de bevoegdheid van de rechtbank, die teruggaat tot net voor de Gaza-oorlog. Want dat is dan eigenlijk consequentie als je dat aanvaardt. Dan ja. Mogen ze zoveel maanden teruggrijpen, heb ik een keer ook verteld, die geloof ik. Daarbij zijn toen bij die oorlog 2100 Palestijnen gedood en tienduizenden dakloos. Volgens de opgave van de Palestijnen en de VN. Israël, dat 66 soldaten en 6 burgers in het conflict verloor, zei de hoge civiele tol in Gaza dat die te wijten was aan de strijders die hun militaire infrastructuur hebben ingebed in de burgerwoonwijken. Ze herhaalde nadrukkelijk dat de eerste voorlopige onderzoek geen onderzoek is en noemde het een rustig proces. Dat zegt die Bensouda dus om de informatie uit betrouwbare bronnen van beide zijden van het conflict te verzamelen. Bensouda zei dat het parket de informatie eerst zal analyseren om dan te bepalen of aan 4 criteria wordt voldaan. Nou, het eerste criteria is dan: moeten de misdaden onder de jurisdictie komen van het ICC? Het tweede is: zijn er nationale juridische procedures die te maken hebben met deze misdaden, die weer voorrang zouden hebben boven een ICC-actie? Derde, zijn de misdaden ernstig genoeg om de tussenkomst van het Wereld Permanente Oorlogstribunaal te rechtvaardigen? 4. Zal het niet tegen het belang van rechtvaardigheid zijn als het ICC ingrijpt? En als ze dan de analyse heeft gemaakt, zei ze, dan heeft de officier van justitie 3 opties. 1. Om een onderzoek te openen. 2. Om een onderzoek niet te openen. En de derde is om extra informatie weer te gaan zoeken. Ja, het is echt moeilijk om te zeggen of dat lang gaat duren. 2 of 3 maanden of een jaar of misschien wel 10 jaar, zei Bensouda. En merkte vervolgens op dat in sommige gevallen, zoals bij Libië, het vooronderzoek erg kort is geweest. Terwijl in het geval van Afghanistan het voorlopig onderzoek al 10 jaar duurt en nog steeds gaande is. Bensouda zei dat al de informatie die ze heeft gekregen van anderen over het vooronderzoek, dat ze die heeft gekregen, maar weigerde hierover uit te wijden, behalve om te zeggen dat haar kantoor ook informatie uit vertrouwelijke bronnen, geïdentificeerde groepen en individuele bronnen verzamelt. Ja, want vorige week is trouwens ook wel iets wat wel heel verdrietig is, want er heeft een Israëlische groep, Breaking the Silence. Nou, wat is dat voor een groep die getuigenissen uit de strijd van soldaten verzamelt en maken daar verslagen van en publiceren dat. Nou, dat hebben ze ook gedaan uit de Gaza-oorlog, waarin Israëlische soldaten genoemd worden die, zeg maar, Palestijnse burgers zouden hebben gedood. Nou, Bensouda zei haar kantoor dat die probeerde om een kopie van dat rapport te krijgen om te zien hoe dat weer kan helpen bij het vooronderzoek. Ze zei verder dat het rapport eerst moet worden bestudeerd voordat haar kantoor een standpunt kan innemen. Zo zie je dat dat eigenlijk dat rapport Breaking the Silence in eerste instantie denkt, nou laat maar gaan, geef er geen aandacht aan. Maar dat wordt dus toch wel gevaarlijk. Nou, het Israëlische leger die reageerde op het rapport van de groep door te zeggen dat ze vast besloten zijn om het goed te onderzoeken en alle claims te checken die erin genoemd worden. Maar ze waarschuwden ook dat de breaking-methode van Breaking the Silence-methode voor het verzamelen van bewijsmateriaal een zeer foute en verwerpelijke methode is. Ja, dat is toch weer opvallend. Het voorlopig ICC voor onderzoek heeft veel interesse opgewekt. Maar Bensouda herhaalde dat het onderzoek zal worden uitgevoerd op de meest onafhankelijke en onpartijdige manier, zonder enige politieke overweging. Ze zei dat de aanklagers zullen kijken naar het conflict in Gaza, maar ook bij andere kwesties. Potentieel ook Israëls bouw van nederzettingen op de betwiste Palestijnse gebieden en vermeende oorlogsmisdaden van Hamas die Gaza bestuurt. met inbegrip van haar afvuren van duizenden raketten op Israëlische burgerdoelen in drukke woonwijken. Daarnaast heeft een anonieme bron aangegeven dat wordt verwacht dat de Palestijnen het internationaal strafhof in Den Haag, maar ook de VN-veiligheidsraad zullen gebruiken om elke druk op Israël die deze beslissing legt, hen meer voordeel van de twijfel geeft dan op het moment dat ze op dit moment genieten. Deze verklaring komt in het licht van de erkenning door het Vaticaan van de Palestijnse staat, de Heilige Stoelsovereenkomst met de Palestijnse president Mohammed Abbas, dat zich bezighoudt met de essentiële aspecten van het leven en de activiteiten van de katholieke kerk in Palestina, zei de paus. Nou, dan gaan we gelijk maar eventjes naar de paus. Want de paus, dat zal denk ik wel zo'n beetje alle luisteraars weten, die heeft Abbas genoemd een engel van vrede. Tenminste, dat stond in alle kranten afgelopen dagen zeer groot in het nieuws. Wat is er nu daadwerkelijk gebeurd? Want inmiddels gaan er wat andere verhalen de wereld in. Paus Francis heette namelijk de zogenaamde president Mahmoud Abbas van harte welkom bij diens bezoek aan het Vaticaan. En dat was dus afgelopen zaterdag. De paus ging zelfs zo ver om Abbas een engel van de vrede te noemen. Maar is dat ook zo gegaan? Hoewel hij moslim is, vloog Abbas naar het Vaticaan om deel te nemen aan de heiligverklaring van twee nieuwe Arabische heiligen afgelopen zondag. En de twee nonnen leefden in de 19e eeuw in wat toen bekend stond als het Ottomaans geregeerde Palestina. Paus Franciscus, compliment richting Abbas, kwam toen de twee geschenken uitwisselden. Dat is ook altijd leuk, hè? Allemaal van die geschenken aan elkaar uitdelen. Ja. De paus gaf Abbas een medaillon dat een engel van de vrede uitbeeldt, die de slechte geest van de oorlog verslaat. En de paus zei dat het passend is, je bent een engel van de vrede, voegde hij toen Abbas toe. In ruil gaf Abbas de paus overblijfselen, afkomstig van de nieuwe heilige. En voorafgaand op de viering van de nieuwe heilige kondigde de Heilige Stoel onlangs aan dat het verdrag heeft gesloten met de staat Palestina, als bevestiging op het pauselijk besluit van 2 jaar geleden om Palestina te erkennen als land. Nou, dat Palestina dat bestond al in 1948, paus. Ja. De vice-minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, Antoine Camilleri, sprak de hoop uit dat het akkoord zelfs op een indirecte manier de Palestijnse staat en oprichting erkenning als een onafhankelijke, soevereine democratie zal kunnen helpen. Karel. Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël heeft krachtig gereageerd op het verdrag, zeggende: zo'n ontwikkeling helpt niet het vredesproces, doch distantieert de Palestijnse leiders van de terugkeer naar de directe bilaterale onderhandelingen. Israël zal de overeenkomst bestuderen en overwegen welke volgende stappen genomen moeten worden. Inmiddels is er wel enige ophef ontstaan over de woorden van de paus. De Italiaanse media wezen erop dat de paus in het Italiaans sprak tot Abbas en dat hij het woord Sia gebruikte. Dat kan worden vertaald als je zou een engel van de vrede kunnen zijn, daarmee bedoelende je zou een engel van de vrede kunnen zijn als je doorgaat met het vredesproces. Ja, wat vind jij daar nou van, Karel? Want het Likud heeft dat ook gezegd, dat iedereen het heeft overgenomen van in Nederland, hè, alle kranten, en dat dat fout was. Maar dit staat uitgebreid in alle Israëlische kranten. Ja. En daar hebben ze nogal wat mensen met talenkennis die dat allemaal gehoord hebben. Dus ik vraag me af of dit weer niet door de commotie weer veranderd wordt dat in Italië. Ja, dat een beetje wordt rechtgezet, want dat is wel een heftige uitspraak natuurlijk. Ja. Hè? Het Likud heeft op haar website dus staan dat het niet zo gezegd is, dat dat fout is. Ik heb persoonlijk mijn twijfels of dat wel klopt, dat er wel degelijk wel iets is gezegd. En luisteraar, als u nog steeds achter de Rooms-Katholieke Kerk staat met dit soort statements, dan denk ik toch dat u zich te raden moet gaan. Wie belangrijker is, het woord van God of een man die daar in Rome de boel leidt? Want dit is echt te gek van woorden wat hier gebeurt en een aanfluiting voor de hele Rooms-Katholieke Kerk. Maar goed, in zekere zin wisten we dat al. Nou, Karel, ik zie dat de tijd wel heel erg opschiet. We hebben nog een heleboel voor ons liggen wat we willen bespreken. Even kort, gaan we gewoon maar even door de dingen heen. Ik zag dat Frans Timmermans een opmerkelijke uitspraak heeft gedaan. Ja, en die zegt een Europa zonder Joden is geen Europa meer. En de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, vertelde dit aan de bijeenkomst van Europese rabbijnse leiders afgelopen woensdag in Frankrijk. Daar hebben we het over gehad, over die ruim 200 rabbijnen. En dan, dit is allemaal in de naweeën van de aanslagen in Europa, in Parijs en overal. Dan ging hij verder eigenlijk een beetje in te korten. Hij zwoer dat de Europese Commissie en de Europese Unie antisemitisme zullen aanvechten waar het zijn lelijke kop op steekt. Timmermans zei dat de Europese Commissie zich inzet voor de bestrijding van antisemitisme in Europa en dat het deze maand nog een nieuwe strategie naar voren zal brengen om dit te doen. Dus we wachten maar even. Ja, en het grote probleem is natuurlijk dat het antisemitisme krijgt heel veel aandacht en tijd. En men probeert alles om het met het antisionisme apart te maken, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus wees alert, luisteraars, met alles wat er gebeurt en wat je leest. Antisionisme, antisemitisme heeft wel degelijk alles met elkaar te maken. Absoluut. En men wil het zo graag uit elkaar halen. Nou, dan gaan we even kijken naar Iran, want dat alles wat er gebeurt krijgt dat soms weinig aandacht. Maar u weet dat er natuurlijk zwaar wordt onderhandeld met Iran, dat vredelievende Iran, waardoor het hele Midden-Oosten in rep en roer is. Een nucleaire deal en dan komen er inspecties als het goed is. Dat was de afspraak. Ja. Maar Karel, komen die inspecties er eigenlijk wel? De Iraanse woordvoerder verwierp afgelopen woensdag de oproepen van Yukiya Amano, directeur-generaal van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, dat Iran vraagt haar militaire terreinen open te stellen voor inspectie. Het Iranese officiële persbureau Press TV meldde dat de vraag wordt gezien als een onjuiste interpretatie van het aanvullende protocol voor de nucleaire deal die in de maak is met de westerse mogelijkheden. Ja, het gekke is, er is een aanvullend protocol en daarin staat eigenlijk wat er moet gebeuren en dat is de grootste onduidelijkheid van het hele verhaal. Dus er wordt weer lekker vertraging komt weer en ze gaan weer gewoon verder. Daar kan verder. Iedereen zijn kant mee op. En dan heb je nog een meneer Kamalvandi, die ook lid is van de Iraanse nucleaire onderhandelingsteam in de gesprekken van de P5+1 groep. En die voegt eraan toe dat als een van de ondertekenaars een reden heeft om af te zien van het toestaan van een bezoek aan een site, het aanvullend protocol alleen toegang geeft tot gebieden grenzend aan het beoogde gebied. Dus het atoomagentschap kan dan gebruik maken van andere middelen voor inspectie. Maar ongelooflijk, want Iran heeft juist de deal gesloten 2 april vanwege dat aanvullend protocol. En nu blijkt dat aanvullend protocol gewoon een lachertje is. Dat is en dat de hele wereld in de maling wordt genomen. En dat Saoedi-Arabië niet ten onrechte bang is voor wat er gebeurt. Ja. En dat er een machtig iets op staat. Ja, Saoedi-Arabië is nu begonnen met gesprekken met Pakistan om de nucleaire wapens te krijgen die ze al jarenlang gesponsord hebben aan Pakistan. Want het hele programma wordt betaald door Saoedi-Arabië al jarenlang. Ja. We gaan nog even kijken naar Hezbollah, want de tijd dringt. De Libanese Hezbollah heeft een enorm arsenaal aan raketten en andere geavanceerde wapens verstopt in Sjiitische dorpen in het zuiden van Libanon. En dat zei een hooggeplaatste ambtenaar van de Israëlische inlichtingendienst. En hij waarschuwde dat veel burgers in gevaar zijn als daar een oorlog uitbreekt. Nou, volgens die official beschikt Hezbollah over een geschatte 100.000 korte afstandsraketten die het noorden van Israël kunnen raken. Enkele duizenden raketten die hebben een bereik tot Tel Aviv en centraal Israël. En ze hebben ook nog eens honderden raketten die heel Israël kunnen bestrijken. Het merendeel van de wapens zijn via door het interne oorlog verscheurde Syrië naar Libanon gebracht. De Israëlische inlichtingendienst toonde verslaggevers van nieuwsmedia satellietfoto's van Hezbollah-posities in tientallen Sjiitische dorpen in Zuid-Libanon. De foto's waren gemarkeerd met tientallen rode cirkels, aangegeven de posities van raketwerpers, wapendepots, ondergrondse tunnels en commandoposten. Men schat dat zo'n 200 dorpen zijn omgevormd tot militaire bolwerken. De foto toonde het dorp Mughabib, met een bevolking van meer dan 1000 inwoners en 90 gebouwen, waarvan een derde werd gemarkeerd als Hezbollah-activiteit. In het grotere dorp Shakra, met 4000 inwoners, heeft de Israëlische inlichtingendienst circa 400 Hezbollah-doelen en 1200 gebouwen geïdentificeerd. Als een oorlog uitbreekt met Hezbollah, vuurt deze de raketten op Israël. Zullen de gebouwen direct worden vernietigd door de Israëlische luchtmacht, zei de ambtenaar. Eraan toevoegend dat dit hopelijk Israëls burgers de tijd moet geven om te evacueren. Het is een win-win situatie voor Hezbollah. Als de Israëlische leger ze aanvalt, vallen er waarschijnlijk veel burgerslachtoffers. Wat goed is voor de PR van Hezbollah. Als ze niet aanvallen omdat er burgers zijn, is het goed voor Hezbollah, omdat ze vrij kunnen schieten op Israëlische burgers zonder het risico zelf te worden geraakt. Ja, en u ziet hoe Hezbollah bezig is. Ze zijn ook bezig, ik heb hier een artikel nog voor me waar we niet meer aan toe komen, dat ze ook in Gaza momenteel opereren, dat Hamas dat toestaat. De situatie is zorgelijk en buiten dat wij u het nieuws verschaffen, is een gebed heel belangrijk. Ja. Ik dank u voor het luisteren van Frontline Israël. We moeten ermee stoppen, want de tijd dringt ons daartoe. In ieder geval hopen we u volgende week weer te mogen begroeten. En zeggen we tot u allen shalom. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl